From the back to the front. From the back to the front. From the back to the front. Kicking hard from the back to the front. Voor de liefhebbers, we lopen nu op het Rokin. We zijn bijna bij Taksteeg richting de Munt. En dan gaan we weer een andere kant op, denk ik. Some questions about how your person.